Markus bab loro. Let kira-kira rong dino Gusti Yesus balik meneh nang Kapernaum. Wong-wong krungu nek dekne nang omah. Wong pirang-pirang terus padha ngumpul. Sampai nang omahe ora eneng gone meneh. Nang ngarep lawang barang yo kebek karo wong. Gusti Yesus terus mulangi wong-wong bab pituture Gusti Allah. Terus ana wong teko arep nanggone Gusti Yesus nggawa wong lumpuh. Wong lumpuh iki digotong wong papat. Nanging saking akeh wong sing gotong wong lumpuh mau ora bisa tekan nggone Gusti Yesus. Mulane terus padha jebol payone omahe. Kadung wis gawe bolongan nang payone. Wonge sing lumpuh terus didonke saklasane. Gusti Yesus weruh pangandele wong-wong iki. Molane terus ngomong marang sing lumpuh. Anakku, aku ngapura dosamu. Nang omah kono uga eneng guru-guru kitab melu ngrungokke. Guru-guru iki padha batin. Lah wong kuwi kok wani-wani ngomong ngono. Kuwi lak ngelek-elekke Gusti Allah. Awit namung Gusti Allah dhewe sing bisa ngapura dosane manungsa. Nanging Gusti Yesus weruh pikirane guru-guru mau. Molane dene terus ngomong. Keneng apa kowe kok padha duwe pikiran kaya ngono? Gampang sing endi? Ngomong marang wong lumpuh iki, dosamu wis singapura. Apa ngomong, ngadeko, kelasamu diangkat lan mlaku. Aku namung kepingin nduduhke marang kowe. Nek anake manungsa duweni kuwasa ngapura dosa nang jagat kini. Gusti Yesus terus ngomong marang wong lumpuh mau. Aku ngongkon kowe, ngadeko. Kelasamu diangkat lan kono mulih. Wonge terus ngadek nang ngarepe wong akeh kono. Jiko kelasane terus lunga. Wong kabeh padha gumun lan padha ngluhurke Gusti Allah karo ngomong. Bareng kaya ngene iki awake dhewe durung tau wero. Gusti Yesus terus lunga meneh saka Kapernaum. Saiki dekne mlaku nang pinggir mir. Wong akeh terus padha teka marani dekne. Kabeh terus padha diwulangi. Donge liwat Gusti Yesus weruh wong Belasting sing jenenge Levi ijen jagong nang kantore. Levi kuwi anake Alfeus. Gusti Yesus terus nyeluk Levi ngomong. Hayo melu aku. Levi terus ngadek lan melu Gusti Yesus. Ing sawijine dina Gusti Yesus lan murid-muride padha jagongan nang omahe Levi. Tunggal sak meja karo wong-wong Belasting lan wong-wong liyane sing dianggep dosa. Wong kaya ngono kuwi akeh sing padha melu Gusti Yesus. Eneng guru-guru kitab saka golongane wong Farisi padha weruh nek Gusti Yesus mangan campur karo wong Belasting lan wong dosa. Mulane guru-guru kitab mau terus takon marang murid-muride Gusti Yesus. Lah Yesus kok jagongan lan mangan campur karo wong kaya ngono? Gusti Yesus krungu pitakonane guru-guru kitab mau. Mulane dene terus semawur. Sing butuhke dokter kuwi mesti ya sing lara to. Mosok sing waras. Mulane tekaku nang jagat kene ora goleki wong sing nganggep nek uripe wis bener. Nanging goleki wong sing dosa. Ing sawijine dina, murid-muride Yohanes Pembaptis lan para Farisi padha poso. Ing dina kuwi eneng wong padha mara nang gone Gusti Yesus takon. Keneng apa murid-murid Yohanes lan murid-murid para Farisi padha poso? Nanging murid-muridmu kok ora? Gusti Yesus terus semawur. Apa daya nang mantenan kae ora padha mangan enak lan padha melu bunga? Suwene ijik campur karo mantene, mesti ya ora eneng sing sedih. Nanging bakal eneng wayahe. Mantene lanang kuwi bakal digawa lunga. Ing wayah kuwi, kanca-kancane bakal padha sedih lan ora mangan. Mosok salin lawas keneng ditambal karo gombal anyar sing durung tau diumbah, ya ora to. Awit nek diumbah, tambalane bisa mengkeret terus suwek meneh. Ambane ngungkuli maune. Lan meneh, mosok anggur anyar diwadahi kantongan lulang lawas. Mesti ora to. Mengko ndak kantongane bedah lan anggure wutah nganggur. Anggur anyar kudune diwadahi kantongan anyar. Ing sawijine dina sabat, Gusti Yesus mlaku turut kebon gandum karo murid-muride. Sabarenge mlaku, murid-muride padha ngepeki wohe gandum dipangan. Wong Farisi sing padha weruh kuwi terus ngomong marang Gusti Yesus. Lah kepiye kuwi? Ing dina Sabat lah ora entuk nyambut gawe apa-apa to? Lah murid-muridmu kok ngepeki gandum? Gusti Yesus semaun. Apa kowe ora tau maca bab Ratu David? Dong idekne lan kanca-kancane padha ngelih banget. Nanging ora duwe panganan apa-apa. Apa dekne ora terus mlebu nang omahe Gusti Allah lan mangan rotine. Dekne lah wis ngerti to. Nek namung para imam sing entuk mangan roti sing wis dipasrahke marang Gusti Allah kuwi, ing waktu kuwi sing dadi imam gede Abiatar. Malah kancane barang didumi lan padha melu mangan karo David. Lan ora eneng wong sing ngomong nek dekne kleru. Gusti Yesus terus ngomong meneh. Gusti Allah nggone nganakke dina Sabat kuwi ora kanggo ngangelke, nanging kanggo ngepenakke uripe manungsa. Mulane anake manungsa sing bisa ngarani bab sing entuk lan sing ora entuk ditandangi ing dina Sabat.